Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Profiteer nu van onze Bridgestone-actie. Ook voor all-season banden ga je naar James. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, u luistert weer naar Avro Tros op Radio 1. Met Pieter Bas Bouwman straks. Hij leeft een paar weken met de Maasai-stam in Kenia. En maakte daar maar liefst 2 fotoboeken over. Zeer origineel uitgevoerd. Waarin het conflict tussen mens en dier en natuur eigenlijk in het algemeen centraal staat. Peter Heerschop straks weer vanaf een bijzondere locatie met zijn wekelijkse column. En hier in de studio samen met haar moeder is Sanne. Ze is 16 en heeft een cochleair implantaat waarmee ze weer goed kan horen. Haar foto staat op een levensgrote poster voor het Rotterdam Centraal Station. Om meer aandacht te vragen voor het implantaat, ook wel de CI. Maar nu eerst goed nieuws voor long-covid-patiënten. Radio tot 4 uur. Althans, zo interpreteer ik het, want als er 32 miljoen euro gaat naar onderzoek van long-covid, dat is namelijk het bedrag dat minister Kuipers beschikbaar stelt voor onderzoek naar langdurige coronaklachten. Over post-covid, of ook wel long-covid genoemd, is namelijk nog heel veel onduidelijk. Kuipers kondigde het onderzoeksgeld zelf aan in een filmpje via social media. Die onderzoeken zullen in de komende periode van start gaan en hopelijk in de komende langere tijd belangrijke antwoorden geven. Antwoorden waar mensen met post-covid en hun naasten enorm op zitten te wachten. Ja, Duke de Haan is coördinator bij patiëntenorganisatie Post-Covid NL. Ik las dat bedrag van 32 miljoen en toen dacht ik, is het nou veel of is het weinig? Nou ja, wij zijn vanuit PostCovid.nl zijn we gematigd positief hierover. We zijn aan de ene kant heel erg blij dat minister Kuipers zo duidelijk de ernst erkent. Het gaat hier ook inderdaad om honderdduizenden mensen die soms echt heel langdurig en heel ernstig ziek zijn. Mm-hmm. Maar aan de andere kant hebben we er wel ook zorgen over en vragen bij. Het is namelijk maar de vraag of het voldoende gaat zijn. Zeker ook als je kijkt naar het aantal patiënten. Dus hoeveel patiënten kunnen hier nou uiteindelijk mee geholpen worden? Het lijkt op een hypothetische vraag. Volgens mij heeft u het antwoord al. Nou ja, niet helemaal. Ik denk dat minister Kuipers dat de komende tijd ook scherper moet maken. Kijk, die expertisecentra of de expertisenetwerk waarover gesproken wordt, dat zou ook diagnostiek en behandeling moeten bieden aan patiënten. Dus als je het dan hebt over 32 miljoen euro en je hebt het daarnaast over onderzoek naar de oorzaken, onderzoek naar behandelingen. En daarnaast aan het delen van die informatie met professionals. Ja, dan is de vraag waar we uiteindelijk onder de streep op uitkomen. Dus ik ben heel benieuwd wat minister Kuipers daar de komende tijd aan gaat verduidelijken. Ja, nou, ik heb eerder een gesprek gehad met long-covid-patiënten. Een van hen was Tom Molmans. En hij vertelde wat de impact is van de ziekte op zijn leven. Ik kan eigenlijk niks meer doen. Ik lig de hele dag op bed, kan niet meer werken. Ik kan geen partner meer voor mijn vriendin zijn. Ik kan mijn leven niet meer uitbouwen. Het staat stil. Ik was een actieve jonge man. En Ja, nu niet meer. Ik ben alleen, ja, ik ben nog blij dat ik mijn hoofd een beetje kan gebruiken. Sommige mensen kunnen dat ook niet meer doen. Ik kan ook nog een beetje slapen. Een hoop mensen kunnen ook niet meer slapen. Dus ik tel ergens ook mijn zegeningen nog wel. Maar ten opzichte van wie ik was, ja, dat valt niet te vergelijken. Ja, toen ik hem sprak was eigenlijk het long-covid-verhaal voor veel mensen nog onduidelijk. Of in ieder geval weinigen zijn zich daar heel erg bewust van. Merk je daar een verandering in? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen eigenlijk. Kijk, we horen nog steeds voortdurend terug van patiënten dat zij elke dag meer weer aan heel veel mensen in hun omgeving moeten uitleggen dat ze ziek zijn. En dan ook bijvoorbeeld bij de huisarts. Dus er is zeker nog behoefte aan meer erkenning en herkenning. Want dat is echt een enorme slag die nog te slaan is. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat je zelf ziek bent of je kind is ziek, want er zijn ook veel kinderen met post-covid-klachten, dat het heel erg lastig is als je dan voortdurend ook nog maar meer moet vechten voor om uit te leggen dat je ziek bent en dat je dus heel veel dingen niet kunt. Komen er ook nieuwe patiënten bij eigenlijk nu? Ja, zeker. Dus we weten van de Omicron-variant dat tussen de 5% en 10% van de mensen langdurige klachten houdt. Dus dat is ook wel een van de dingen waar wij ons zorgen over maken. Eigenlijk dragen we nu nog steeds bij aan de pandemie. Dus wat we eigenlijk heel graag zouden willen vanuit de overheid, ook vanuit het ministerie, is dat er duidelijker gecommuniceerd wordt van als je ziek bent, als je klachten hebt, dan blijf je thuis. Zodat we niet nog meer besmettingen krijgen. Is en lastig, niet hè? Nog meer mensen. Dat willen we niet meer. Ja, is heel lastig. Dat willen we, dat wil helemaal niemand nee, meer. Nee, dat is inderdaad een ingewikkeld verhaal. Überhaupt, dat verhaal, dat woord COVID is gewoon al dat je denkt van... Niet weer. Ik snap het. We willen het niet. En dat speelt jullie ook parten natuurlijk. Althans, dat speelt long-covid-patiënten ook parten. Nou, voor die 400.000 ongeveer aan covid-patiënten geldt natuurlijk dat zij hier dagelijks mee leven. Dat ze het allerliefst inderdaad ook achter zich zouden willen laten. Maar dat ze vooral ook heel erg hopen dat niet nog meer mensen dit krijgen. En wat we ook merken, wat we terughoren vanuit onze achterban, is dat elke herbesmetting, of dat nou corona is, of verkoudheid, of griep, voor een enorme terugval zorgt. Dat horen we met name ook terug uit zeg maar van de ouders van kinderen met post-covid. Hoe bedoelt u een terugval waarin? Een terugval in klachten. Dus dat ze bijvoorbeeld weer in staat zijn om, 2 uur op een dag naar school te gaan. Dat ze een verkoudheid krijgen en dan vervolgens weer helemaal terug zijn bij af. En eigenlijk alleen maar op bed liggen. En om nog even iets meer kleuring te geven aan de ernst van de klachten. Mm-hmm. Er zijn echt al mensen die op dit moment euthanasieverzoeken hebben gedaan. En gehonoreerd hebben gekregen op basis van de klachten van post-covid. Hoeveel zijn dat? Dus kun je daar iets over zeggen? Nee, ik heb daar geen cijfers van, maar wij horen die geluiden geregeld vanuit de verschillende Facebookgroepen. En ook bij ons komen ze soms rechtstreeks binnen. En dat is toch wel erg zorgwekkend. Maar dat het long-covid dus ondraaglijk lijden veroorzaakt, waardoor mensen een euthanasieverklaring ondertekenen en doen. Ja. Ja, er zijn veel mensen, er zijn best een heel aantal mensen die eigenlijk alleen maar op bed kunnen liggen en heel weinig prikkels aan kunnen. Dus maar een uurtje per dag met iemand kunnen praten bijvoorbeeld. Kijk, en we kennen natuurlijk om ons heen kennen we allemaal wel zeg maar de berichten of via iemand met post-covid. Dat zijn dan vaak, zeg maar, ik heb een aantal collega's die minder kunnen werken, waarbij het een poosje duurt, zeg maar, voordat ze weer terugkomen. Of die op lange termijn minder kunnen werken. En dat is vaak al heel heftig, hè? Dus 2 of 3 maanden niet kunnen werken is natuurlijk hartstikke intensief, hartstikke pittig voor je omgeving ook. Maar de andere kant van dat spectrum is dus inderdaad, dat zijn mensen die er zo verschrikkelijk ziek van zijn, dat ze eigenlijk alleen maar zieker worden en niks meer kunnen. 32 miljoen stelt minister Kuipers beschikbaar en er moet ook een kenniscentrum voor long-covid komen. Als jullie daar invloed op zouden hebben, hoe moet dat kenniscentrum dan eruit zien? Ja, dat expertise-netwerk of expertisecentrum, daar zou in elk geval, zeg maar, zouden daar patiënten gediagnosticeerd en behandeld moeten kunnen worden. Mm-hmm. Zowel digitaal als fysiek. Op afstand waar het kan en dichtbij waar het moet. Dus dat betekent dat je er ook fysiek terecht moet kunnen. En daarnaast moet er onderzoek gecoördineerd worden. En daarbij is er behoefte aan onderzoek. Zeg maar naar de oorzaak van post-covid, maar ook naar behandelonderzoek. Kijk, wat wij horen vanuit patiënten is dat er gewoon geen perspectief is. Op dit moment is het het verdragen van de situatie waar je in zit. Maar er is geen perspectief. Het enige wat er op dit moment is, is herstelzorg. En daar zijn we heel blij mee. Hè? We zijn ook heel blij dat die wordt voortgezet. Dat is echt een dik compliment aan het ministerie van Justitie en aan de minister. Dat dat in elk geval wordt voortgezet. Dat mensen terecht kunnen bij een ergotherapeut of een logopedist of een fysiotherapeut. Maar mensen willen natuurlijk gewoon graag behandeld worden en beter worden. Ja. Op dit moment is dat er niet. En dat is het verhaal natuurlijk van minister Kuipers, waarin hij zegt dat die 32 miljoen hopelijk kan worden ingezet om meer antwoorden te krijgen op heel veel vragen die er nog liggen rond long-covid. Wat is de allerbelangrijkste vraag, als je één vraag zou mogen beantwoord zou willen hebben, wat is die vraag dan rond deze ziekte? Hoe behandelen we het effectief? Ja, simpele vraag. Dat is wat mij betreft de allerbelangrijkste vraag. Moeilijk antwoord. Ja, en daarbij is denk ik ook goed om even aan te sluiten bij wat minister Kuipers zelf al zegt. Hè. Post-covid is een aandoening die heel veel mensen treft. Maar daarbij moeten we ook achteruit kijken, want er zijn meer post-infectieuze aandoeningen, bijvoorbeeld Q-koorts en Lyme. Mm-hmm. En we moeten ook vooruit kijken, want ook bij een volgende pandemie zullen er weer mensen achterblijven met een langdurige klachten. Dus we moeten hier gewoon wat mee. En wel nu. Djoeke de Haan van Post-covid.nl, dankjewel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. Calm down op de vrijdagmiddag. Gewoon op die radio. Rema en Selena Gomez. Ah. Het is 11 minuten voor 2:30. Nu we toch in Afrika beland zijn, gaan we even nog daarop door. Want de fotograaf Pieter Bas Bouwman leefde in Kenia 12 weken samen met de Maasai. Nomadisch volk, dat heel dicht bij de natuur staat, maar wiens traditionele leefwijze ernstig onder druk staat. Nou, Pieter Bas legde het conflict vast tussen mens en natuur. Dat levert in 2 boeken op. Schitterend uitgevoerd, echt werkelijk. En beide worden morgen gepresenteerd. Remembering Relics. Hoe raak jij, Pieter Bas, in hemelsnaam gewoon in een Maasai-kraal? Dat je daar welkom bent en dat je daar mag 12 weken mag wonen, werken. Want je fotografeert, vastleggen, dicht op de huid. Hoe doe je dat? Ja, dat is eigenlijk een beetje met een gelukje ook wel gegaan. Want ik ben heel lang op zoek geweest naar een contactpersoon om dit conflict vast te leggen in Kenia. Want dat was eigenlijk een beetje de hotspot waar het allemaal plaatsvindt. En toen ben ik op een gegeven moment via 2 vriendinnen van vroeger, die een mooi weeshuis hebben in Kenia ook, waarbij ze kleine kinderen opvangen die een moeilijke jeugd hebben gehad. Dat is een ongelooflijk mooi project, Lala Slame. En die hebben mij in contact gebracht met een lokale pastoor. En die was eigenlijk ook een beetje met toeval, was hij ook Maasai. En hij woont in het zuiden van Kenia. En ja, zo ben ik er eigenlijk. In het zuiden van Kenia zit gewoon een hele grote gemeenschap Maasai. Net zoals bij Tanzania zitten ze ook heel veel in het noorden. En die zijn daar heel prominent aanwezig. En zo ben ik eigenlijk daar een beetje met toeval ook wel een beetje ingerold. Dus het was eigenlijk ook een beetje een gelukje bij een ongeluk. Straks meer over het conflict, maar even nog over het leven. Dus je bent opgenomen in hun midden 12 weken lang. Geslapen in het dorp ook. Ja. Ben ik wel eens in een Maasai hut geweest. Dat is heel klein en heel donker. Mm-hmm. Hoe beviel dat, het leven in een Maasai dorp? Ja, het leven in een Maasai dorp is heel... Het is heel primitief. Wat je erbij voorstelt... Geen stromend water. Geen stromend water. Alles gaat in een gat. De dingen die je gebruikt, die verbrand je. Er is gewoon niet zoveel. Je bent nomadisch, dus je doet alles te voet. Je gaat heen waar de dingen zijn die je nodig hebt. Dus voor water. Hadden ze iets aan jou, behalve dan dat je foto's maakte? Kon je ze helpen ergens bij? Of keek ze alleen maar meerwaardig aan? Je bent ballast. Ja, dat viel op... Nee, eigenlijk niet. Want ze waren eigenlijk wel... Nu je het zo zegt, ik moet ook wel heel eerlijk bekennen... Heb ik dat aan ze gevraagd? Dat niet. Maar dat heb ik wel tegen ze gezegd. Omdat ze natuurlijk, vind ik, een hele bijzondere wijze hebben van leven. Omdat ze ook nog zo dicht bij de natuur staan. Heb ik ook wel tegen ze gezegd, ik wil jullie volledig ook in je waarde laten. Ik wil jullie ook graag laten zien aan de mensen, in ieder geval bij mij thuis. Jullie fantastische leefwijze te laten zien. En dat ik heb daar verder eigenlijk... dat vonden zij eigenlijk... Ze gingen vrij makkelijk mee. Ja. Nou zei ik in de aankondiging dat het gaat over het conflict... Hè, tussen mens en natuur aan de andere kant. Vaak mens en dier. Coexistentie, zegt ze wel eens met een moeilijk woord. Wat is het conflict wat jou aangreep... waardoor jij überhaupt daar naartoe wilde? Ja, dus ik heb in 2010 gewerkt als Game Ranger in Zuid-Afrika... En daar werd ik eigenlijk al binnen 3 dagen was het... dat er een helikopter binnenkwam vliegen vol met stropers... en die een neushoorn neerschoten. En dat had wel vrij veel impact gemaakt. En eigenlijk is in die periode in Zuid-Afrika... is eigenlijk ook fotografie een heel belangrijk onderdeel geworden van mijn leven. En... Ja, toen dat gebeurde, eigenlijk al in die eerste paar dagen... wist ik eigenlijk ook al wel, omdat ik zelf ook altijd van jongs af aan... gek ben op beesten, wist ik al, hier ga ik wel wat mee doen in de toekomst. En zo is eigenlijk jaren daarna wel weer dit project uitgekomen. Ja, je hebt schitterende foto's gemaakt, echt werkelijk. Van zowel de Maasai als helaas van het stropen op een goede manier vormgegeven. Kan je uitleggen, want het is radio natuurlijk, we kunnen het niet zien... wat je hebt gemaakt, hoe ziet het eruit? Ja, dus wat ik heb gedaan is, ik heb 2 boeken gemaakt, zoals je al aangaf. En dat zit in een doos verwerkt. En in die doos zitten dus die 2 fotoboeken. De, het ene fotoboek laat eigenlijk zien wat wij als westerse wereld graag zien als wij bijvoorbeeld naar Afrika gaan. Dus als we naar Kenia gaan, willen we graag de olifant zien voor de Kilimanjaro, opvliegende vogels en gewoon het utopisch beeld. Eigenlijk schoonheid. Zien. Ja, de schoonheid van de natuur. Mm-hmm. Dus eigenlijk willen we het al bijna zien als we nog steeds in het vliegtuig zitten en naar beneden kijken. Zien we het liefst al de giraffen onder ons voorbij rennen. Maar om dat soort beelden in stand te houden, waar je zo naar verlangt eigenlijk om te zien, gaat heel veel schel daarachter. Dus er zit een bepaalde chaos achter. Een bepaalde destructie van het land, het omliggende land eigenlijk. Want wat je ziet, die schoonheid, dat heb ik op in het andere boek heb ik dan weergegeven wat de chaotische kant is om dat in stand te houden. Dus dat is die destructie, die chaos. Eigenlijk zou je het bijna kunnen zeggen, het bloedende land eromheen. Nou, een van de dingen die je natuurlijk bij de Maasai gezien hebt, althans, kijk, wat er gebeurt is, als je zo dicht bij de natuur leeft, dan leeft de natuur ook dicht bij jou. Ja. Dus als jij koeien hebt die heel waardevol voor jou zijn, waar je melk uithaalt, waar je vlees uithaalt, waar je van alles uithaalt. Maar dat wordt aangevallen door een luipaard of een leeuw. Ja. Dan dood je die leeuw of het luipaard. Wat officieel niet mag. Ja. Maar het gebeurt wel. En ik denk wel eens, voor ons is dat vrij makkelijk, hè, om daar een oordeel over te hebben. Want wij lopen gewoon naar de Albert Heijn, de Lidl of de Dirk van den Broek voor ons eten. Ja. Maar dat is je eten wat wordt opgegeten. Hoe kijk je daarnaar nu je daar geweest bent, die verhouding? Ja, dus dat vind ik een hele interessante. Want het moment dat ik ook daar aankwam in Kenia, kreeg ik eigenlijk al direct door de Maasai. Zijn heel, heel openhartig, ze ontvangen ook graag mensen. En toen kreeg ik eigenlijk ook al direct weer een mes in mijn handen gedrukt. Want ik was aangekomen, er was een feest. En nou ja, daar hoort een geit bij. Moest een keel doorsnijden. Ja, dus dan ga je een geit slachten. En nou ja, dat gaat op een bepaalde manier die we niet in Nederland hebben. Dan zit je heel dicht op het dier. Wat het ook heel persoonlijk maakt. En daar zitten ook een bepaalde rituelen aan vast. Dus daar zit ook het drinken van het bloed bij. Ja. Daar zit ook het eten van een rauwe nier bij. Ja. Het liefst ook nog een stukje van de lever. En ja, kijk, het klinkt heel gek. Het heeft ook iets heel moois, want er zit ook, zij gebruiken letterlijk alles van het dier. Dus het is ook wel, ik besefte mij toen ook heel goed dat toen ik dat aan het doen was, dat mijn westerse leven hier in Nederland wel heel ver weg staat van wat daar de normaalste zaak van de wereld is. En al helemaal als je bedenkt dat als we door de supermarkt lopen en je haalt een stukje vlees, dat stop je in je mandje, dan denk je wel, ja, ik associeer het bijna niet eens meer met een dier. En niet met dood. En ook niet met dood, nee. Wat hoop je tot slot, wat hoop je dat als wij het boek gezien hebben en gelezen hebben, wat hoop je dat wij eraan overhouden? Ja, dus ik heb eigenlijk als boodschap van het boek, ja, het heet Remembering Relics. Want nou ja, relics staat hier dan voor het verdwijnen van. En nou ja, goed, we weten het wel, klimaatverandering is natuurlijk een hartstikke groot probleem. Maar wat ik eigenlijk daarin wil meegeven is dat we staan eigenlijk voor een keus. Dus we hebben de keus om door te gaan zoals we doorgaan. En dan kunnen we nog de natuur en ons land en alles eromheen kunnen we gebruiken. Dat kan. Maar we kunnen ook ervoor kiezen om een beetje de geschiedenis in te gaan als behoeder van onze prachtige omgeving, onze prachtige natuur en de dieren die we hebben. Want ik ben wel, ja, goed. Misschien ben ik daar nog ietsjes te pessimistisch in. Maar ik denk, als het zo een beetje blijft doorgaan, ja, er gaan bepaalde dingen veranderen. En ik ben bang gewoon dat het, ja, de grootste dieren ze daar het eerst, denk ik, last van hebben. Dat is toch jammer. Pieter Bas Bouwman. Een tentoonstelling van het werk is dit weekend, zaterdag en zondag, te zien aan de Mauritskade in Amsterdam. En het boek Remembering Relics dus is vanaf morgen verkrijgbaar. Dank je wel. Zeker. Só senti, foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida, e fica tão difícil dividir você de mim. Aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. das loucuras desse nosso amor. Você me deu também. Você já faz parte da minha vida. E fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho, me abraça. Aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Verscheurend, Pericles, Sam, você non posso ser feliz. Zonder jou kan ik niet gelukkig zijn. Je hebt me slecht achtergelaten, zo is dit nummer. Goed, straks gaan we naar Sanne, het verhaal van Sanne, die dankt haar CI, cochleair implantaat, weer kan horen. En Peter Heerschop is straks weer met een nieuwe column. Trouwens, kan me sowieso goed horen met mijn koptelefoon op, of niet, Sanne? Ja, toch? Goed. Heel goed, oké, okay, goed. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ewout de Jong. De afspraken die Nederland in 2021 met Marokko maakte over het terugsturen van overlastgevende asielzoekers hebben nog weinig effect. Dat ontdekte de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur, die de zogenoemde Marokko-deal onder de loep nam. Slechts kleine aantallen overlastgevende asielzoekers blijken te zijn uitgezet. Nederland kan niet via Zwitserland tanks leveren aan Oekraïne. Volgens de Zwitserse wet mag het traditioneel neutrale land geen wapens leveren aan landen in oorlog. De Zwitserse regering wilde dat via een speciale wet omzeilen, maar het parlement stak daar een stokje voor. De voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten, ontkent alle betrokkenheid. De 31-jarige man kwam gisteren vrij, volgens de raadkamer omdat de verdenking niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden. En de gouverneur van de Russische regio Belgorod zegt dat er bij Oekraïnse beschietingen 2 mensen zijn omgekomen. Volgens de bestuurder werd een weg beschoten in een plaatsje op zo'n 10 kilometer van de grens met Oekraïne. De ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen neemt ons mee. Umberto, goedemiddag. Hallo. 180 kilometer file en daardoor tussendoor neem ik je mee inderdaad. Zoals gebruikelijk is het al behoorlijk druk op vrijdagmiddag. De meeste files staan ten zuiden van Utrecht en in Noord-Brabant. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch wordt weer langzaam gereden. Over 10 kilometer tussen afrit Everdingen en knooppunt Del. Je tijdsverlies is ruim een kwartier. A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur vertraging. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het is vrijdagmiddag inderdaad. En 4 minuten over 2:30, precies. En we gaan naar Peter Heerschop. Die zit vandaag niet naast me in de studio zoals altijd. Maar ik kijk op een scherm, want dat hebben we gewoon maar geregeld. En dan zie ik Peter, ik zie nummer 14. Ik zie oranje wat je aan hebt. Ik zie vrolijke mensen achter je. Ik hoor het stadiongeluid. Wat ben je aan het... Ik weet wat je aan het doen bent, maar vertel de mensen wat je aan het doen bent. Ik vertel de mensen wat ik aan het doen ben. Ik ben op de jaarlijkse voetbaltoernooidag van de Johan Cruijff Foundation, waar ik ambassadeur van ben. Kijk. Dan spelen wij met het Foundation Team. Umberto, jij zit daar officieel ook in. Ja, klopt. Maar je bent er niet bij, maar het gaat goed hier. We hebben een topteam. We spelen tegen bedrijfsteams die daarvoor hebben betaald. En daar steunen ze de foundation mee. Maar Mijn coach vandaag is Freek Rijkaard. Oh. Dus we hebben echt een goede coach. En een topteam met Boula Roes en Daphne Koster en Simon Tahamata. Oh. En Peter Heerschop. Maar die wordt, ik ben tot nu toe voornamelijk ingezet bij het tafelvoetbal en het zitvolleybal. Ze hebben heel weinig vertrouwen in de rest. Ik zou je zeggen, Peter, een van de mooiste herinneringen die ik heb aan de Cruijff Foundation dag. Ik ging een keertje gewoon kijken. Omdat ik moest weer werken natuurlijk. En toen stond Frank Rijkaard naast me. Die zei, waarom ga je niet voetballen? Ik zeg, ja, ik heb geen voetbalschoenen bij me. Toen zei hij, oh, maar neem mijn voetbalschoenen dan. Maar die zijn 2 maten te groot. En ik kan echt niet goed voetballen. Maar ik kwam erin met zijn schoenen. En ik scoorde. Ja, natuurlijk. Hij zei, dat zijn de wondersloffen. Zo moeilijk is het niet. De wondersloffen van Frenkie. Nou, ik kom er zo nog op terug. Want ik neem de hele week door. En dan weet je ongeveer wel waar het gaat eindigen. Want het is tijd voor Peter. Ja, van lekker, Peter met liefde. Ja, daar gaan we. Ja, we beginnen bij de maandag. Het duurste ijsje ter wereld is tegenwoordig te bestellen in Japan. Het heet Byakuya. En het ijsje kost €5.890 per bolletje. Het ijsje wordt gemaakt van onder andere echte witte truffels uit het Italiaanse Alba. Dit is nog zonder horentje. Het horentje kost €4.110. Kun je dus een ijsje eten van €10.000. Nee, van het horentje weet ik het niet. Maar het bolletje ijs kost echt €5.890. €5.890, daar moet Messi 6 minuten voor voetballen in Saoedi-Arabië. Daar kun je een maand van parkeren in Amsterdam. Dat wordt door de regering elke 10 seconden betaald aan fossiele subsidies. €5.890, dat betaal je voor 1 oversteek van Afrika naar Europa in een half lekke boot met 60 anderen. Hoe kom je aan €5.890? Ja, dat kon door een nacht containers checken in de Antwerpse haven met Quincy Promes. Maar anders moet je er 3 maanden fulltime voor werken op een basisschool. Of 5 jaar mantelzorgen. Wat ik wil zeggen, je kunt €5.890 wel beter besteden dan aan 1 ijsje in Japan. Dinsdag. Europese brouwers zijn geschokt door de plannen van Ierland om uitgebreide gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten te zetten. Volgens de brouwers is de Wereldgezondheidsorganisatie er nog niet eens over eens uit hoe schadelijk alcohol precies is voor de gezondheid. En dus zeggen ze, praten de Ieren voor hun beurt. Maar de Ieren zeggen dat ze er al lang uit zijn en dat het slecht is. En dat mensen zichzelf qua alcoholgebruik snel voor de gek houden. Mensen denken altijd dat het wel meevalt hoeveel ze drinken. Ik ken dat. De dokter vroeg laatst aan mij hoeveel eenheden alcohol ik dronk per week. Nou, dus ik reken. Ik denk, nou, weet je wat, ik trek er gewoon 5 van af. Dus ik zeg 9. Ik zie de arts opschrijven 16. Ik zeg, maar u schrijft op 16. Zegt ze, ja, en dan heb ik er nog 5 van afgetrokken. De Ierse regering wil op het etiket van bier niet alleen het aantal calorieën en het alcoholpercentage, maar ook waarschuwingen over de gezondheidsschade bij het drinken tijdens de zwangerschap, het risico op leverproblemen, allerlei vormen van kanker, de mogelijke basis van relatieproblemen. En om het extra duidelijk te maken hoe slecht het is voor je, komt er ook een foto op van Roma-coach Mourinho. Ik had toch een belangrijk nieuwtje van deze week, maar ik weet even niet meer wat het was. Wat was dat nou? Ah, ik weet nog dat ik het las en ik dacht, dat moet ik met Umberto bespreken. Nou ja, maakt ook niet uit. Woensdag. De Pieterpadgids bestaat 40 jaar. Het Pieterpad, voor de jongere luisteraar, dat is een wandelpad van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Limburg. Daar wordt dus nu 40 jaar overheen gewandeld. De eerste 35 jaar vooral door wandelaars zoals wandelaars er toen uitzagen. Dus vaak in bergkleding. Hallo, ik heb het over een wandelpad in Nederland. Loop in bergkleding. Veel afritsbroeken, korte kakibroeken met veel zakken, met daaronder kniekousen in bergschoenen. Kleding met heel veel handige ritsen. Je ziet veel mannen met rommelige baarden en vrouwen met korte kittige ANWB-kapsels. Veel mensen met een verontschuldigend knikje opzij van ja, ik loop alleen voor haar. En allemaal een rugzak met daarin een beurzen appel, platgedrukte boterhammen, routekaarten, regenkleding en een paar verdrietige levensvragen. Maar dat is dus de afgelopen jaren enorm veranderd. Het wandelen is veranderd. Wandelen is cool. Wandelen is nu de bom. Wandelen heet geen wandelen meer, het heet hiken. Een wandeling, dat is een challenge. Wandelen is de totale adrenaline kick. Het wandelen is horizontaal bungee jumpen. Een nachtwandeling is de nieuwe full moon party. Een ommetje, dat is holistische therapie. Het is seks, walk en rock and roll. Een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Kijk maar op de contactadvertenties. Ik ben een jonge vrouw, topmodel, hoog opgeleid, veel humor en altijd zin in alles. En ik zoek een man die graag wil wandelen. Hallo. Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Ik zeg, ga wandelen. Ga wandelen. Super. Het wandelen is het nieuwe alles. Oké, ik weet dat de gemiddelde leeftijd van de wandelaar nog steeds 50 plus is. Maar ik wilde de NPO1-luisteraar even wakker schudden. Edwin van der Sar die stapt op als directeur van Ajax. Hij heeft geen zin meer in fluitconcerten en gezeik. En dan hoeft hij ook niet meer elke wedstrijd van Ajax helemaal uit te kijken. In de 11 jaar dat Van der Sar in de directie zat, werd Ajax 6 keer landskampioen, 1 keer coronakampioen en poetste het Europese imago op door bijvoorbeeld 1 keer op 1 minuut na de finale van de Champions League te halen. Spelers werden voor opgeteld honderden miljoenen verkocht. Het was 1 groot tralalalala. Maar zoals we allemaal weten, in het verleden behaalde resultaten betekenden geen blijvende waardering in het heden. Opeens kwam de klad erin bij Ajax. Er waren dikpiks, zwak transferbeleid, slechte prestatie van het eerste. Onvrede, trainer weg, 4 keer verliezen van PSV, 13 punten achter op Feyenoord. Vrouwenhuldiging een zootje. Na 11 jaar vrolijkheid was er opeens pure ellende. Dus Van der Sar kon er helemaal niks meer van. Is ook een slechte spreker. Dus fluitconcerten, gezeik, bedreigingen. Bedreigingen ook. Als Edwin bij College Tour had gezeten, dan hadden ook zijn kinderen gezegd dat ze hoopten dat hij zou stoppen. Nou, hij stopt. Benieuwd wie het wel leuk lijkt om het over te nemen. Kijken wie de zin heeft in gefluit, gezeik en bedreigingen. Donderdag. Oh, ik weet weer wat het nieuwtje was dat ik wilde bespreken. Geheugenproblemen. Sinds de coronacrisis hebben steeds meer mensen last van geheugenproblemen. Het lijkt te maken te hebben met langdurige nawerking van het coronavirus. En ik herken dat hoor. Steeds meer verhalen van mij gaan tegenwoordig als volgt. Hoe heet die ene acteur ook alweer? Met die donkere haar en het baardje. Die speelde ook in die film waar er meer van zijn gemaakt. Met volgens mij 1, 2... Die speelde met die mooie vrouw. Die lange vrouw. Die speelde in die film van die topregisseur. Hoe heet die vrouw ook alweer? Een lange vrouw, 2 Oscars gewonnen. Maar het gaat om die man. Ach, dat is de allerbekendste acteur. Iedereen kent hem. Met die hi-ha, hi-ha, dat zei hij. Nee, die blinde man in die... Nee, ik bedoel niet die van... You're talking to me, you're talking... Dat is, hoe heet die ook alweer? Nee, dat is de Niro. Nee, ik bedoel die andere... Ja, Pacino, El Pacino, die bedoel ik. Man, ik kan gewoon niet op hele makkelijke namen komen. Maar als ik het niet weet, bel ik steeds vaker dan gelijk met... God, hoe heet ze nou? Ik zie er zo voor me. Het is mijn eigen vrouw. Oh, Linda, ja. Oh, ja, ja. Ja, die weet het. Nee, maar El Pacino, daar had ik het over. Die is nu 83 en hij wordt binnenkort opnieuw vader. Op zijn 83ste. Zijn vriendin is 54 jaar jonger. Robert De Niro, die is 79, is ook net vader. Zijn oudste kind is 51 en nu heeft hij er weer een van 0. Nou, zelf wil ik nu op een 62ste ook nog wel een kind. Maar daar ben ik volgens mij dus nog wel een beetje te jong voor. Vrijdag, ik ben vandaag als ambassadeur van de club bij het jaarlijkse voetbaltoernooi van de Johan Cruijff Foundation. Foundation die kinderen ruimte wil geven. Ruimte voor kinderen met een beperking. Ruimte voor spelen op straat met de Cruijffveldjes door het hele land. Het team van de Cruijff Foundation speelt tegen bedrijfsteams om geld in te zamelen. Die bedrijven die betalen zeg maar €5890 om een team te laten spelen. €5890, weet je wat je daarmee kunt doen? Ja, je kunt er een ijsje voor kopen. Maar je kunt dus ook kinderen een kans geven. Edwin van der Sar is trouwens ook bestuurslid van de Cruijff Foundation. Hij is een vrijwilliger. En hij is hier. Hè? Het is gewoon een fijne plek. Hier is geen gezeur en gezeik. En kijk naar al die vrijwilligers hier. Ze krijgen straks als dank allemaal een raketje. Dat is een ijsje van €1. Dat is de erkenning voor een glimlach. En zo kom ik bij Henry Pronker. Iedereen in Amsterdam kende hem. Hij zwierde slechts gekleed in een gouden string op skates door de stad. Hij was de stringskater, de skater met de reetveter. Ik kwam op mijn 18e ooit van het totaal beschermde Bussum naar Amsterdam, de grote stad. Ik ging naar de toelatingstest van de ALO. Ik was zenuwachtig, ik voelde me raar. De stad, ik was er nooit geweest, het was te groot. En ik moest met de bus vanaf Centraal. En de bus stond stil voor een stoplicht en ik wist niet wat ik zag. Er was een skater in een string, een ingeoliede man. En ik moest lachen. alle Amsterdammers in de bus ook met een grote glimlach. En we knikten naar elkaar en ze keken naar mij en we moesten allemaal lachen. En ik had het gevoel, oh, ik hoor erbij. We lachen om hetzelfde. Iedereen hoort erbij. En daarom de postume onderscheiding in de orde van de grote gratis glimlach gaat naar Henry Pronker, de reetveetskater. Peter Heerschop, dankjewel man. Op NPO. NPO Radio 1. Broken hearts everywhere, from stepping on love, we don't care. Somebody tell me what we gonna do. Even though it's plenty to share, people hungry in the streets, it ain't fair. But you don't think about it until it's you. Now I'm gonna say how I feel, and what I wanna say is love's the only thing that's real. Is de answer van Alu Black op NPO Radio 1. Maar soms is liefde alleen niet genoeg. Soms heb je echt iets nodig om te kunnen doen wat je daarvoor niet kon doen. Op het plein voor station Rotterdam Centraal zijn op dit moment bijzondere foto's te zien. Op levensgrote posters staan kinderen en jongeren die niet meer kunnen horen. Maar dankzij een zogenaamde cochleair implantaat aan de zijkant van hun hoofd kunnen ze wel weer horen. En om meer bewustzijn daarvoor te creëren over het onderwerp is dus die expositie Superheroes te zien. Goeie heroes. Een van die vijf van die superheroes is de 16-jarige Sanne. Ze is hier samen met haar moeder Lonneke. En Sanne, wat wel bijzonder is aan jou, eigenlijk moet je vandaag werken. Ja, klopt. Het is je tweede dag dat je eigenlijk moest werken. Je bent net begonnen in de kapperstudio, is het? Ja, de kapsalon. Ja, kapsalon. Maar je zit hier. Ja, dat klopt. Kon je makkelijk vrij krijgen? Ja, best wel eigenlijk. Wat heb je gezegd tegen je baas? Ik heb gezegd dat ik ben gevraagd om op de radio te komen. En dat ik heel graag zou willen als die kans er was. En dat als het niet zo was, dat het ook goed was. Want dat snap ik ook wel. Het is je tweede werkdag. Ja. Maar ja, hij vond het wel goed. Ja, dus nou, ja. Ik zou wel tegen je zeggen als baas van ja, het kan je wel willen dat je naar de radio gaat. Want het is je tweede dag. Hoezo wil je zo graag naar de radio? Wat wil jij vertellen? Wat zo belangwekkend is voor Nederland om te horen? Ja, hij had al gehoord al eerder dat ik op de tentoonstelling. Dus hij had er al een beetje voorkennis van en een beetje context. Mm. Dus ja, hij snapt het wel heel goed. Want ja, ik sta ook zelf achter de boodschap. Ja, meestal krijg je toch wel rare blikken of vragen. Oh ja, wat is dat nou? Dus ja, ik wou dat dan wel graag nog even Want even voor de duidelijkheid, je hebt nu een koptelefoon op, hè, hier bij het radiostation. Waardoor je mij goed kan horen. Ik weet niet of dat een voordeel is, maar goed, het is wel handig. Maar normaal gesproken, als je op straat loopt, dan zie je dus aan de zijkant van je hoofd, zie je twee, ja, hoe zal ik het noemen, schijfjes zitten. Of hoe zou je het zelf beschrijven? Ja, het is eigenlijk een hoorapparaat, alleen dan groter en iets ja, massiever. Mm-hmm. En dan met een kabeltje en dan inderdaad een magneetje, schijfje op je hoofd. Die dan verbonden is met een magneet binnen. Wat hoor je als je dat apparaatje niet hebt? Nou, dat weet ik niet. Ik hoor bijna niks. Als ik wel eens beneden kom en ik heb ze nog niet in, dan moet ik of heel goed lip lezen, of mama en papa moeten tegen mij schreeuwen. Maar dan ook volgens mij heel hard schreeuwen. Mm-hmm. Of heel duidelijk praten voordat ik het kan verstaan. Hoe hard moeten jullie schreeuwen, mama? Ja, dus eigenlijk hoort ze dan niks. Oké. Ze doet het echt van het mondbeeld. Wanneer zijn jullie erachter gekomen dat jullie dochter echt bijna niets kan horen? Toen ze op de peuterspeelzaal zat, toen hadden we het idee dat het minder was. Daar bleek ook dat ze vocht had, dus ze heeft buisjes gekregen. En daarna hebben ze een meting gedaan van na de buisjes van hoe is het gehoor nu. En waar staat dat vocht in haar oor? Ja, dat hebben kinderen vaker. Hè? En dat ze dan buisjes krijgen. En toen hebben ze een meting gedaan van hoe is het gehoor dan nu? Mm. Nu dat eruit is. En toen bleek dat ze al slecht gehoord was. Nou, heb je dat cochleair implantaat. Hoe werkt dat? Waar zit wat aan vast? In je slakhuis zitten elektronen. Die zitten vast aan een magneet. En voor mij, je slakhuis is in de buurt van je tromvlies? Daarachter. Daarachter. Dus echt diep in je oor? Ja. Eigenlijk net voor de gehoorzenuw. Eigenlijk geeft het slakkenhuis, de haartjes die erin zitten, eigenlijk alles door aan het gehoorzenuw. Dus het is eigenlijk bijna het einde van je oor. En ja, die elektronen die zijn verbonden met een implantaat. Ja, een magneet onder mijn huid. En een half in mijn schedel. En ze hebben, om natuurlijk die weg vrij te maken, hebben ze in mijn schedel moeten boren, zodat ze het in het slakkenhuis kunnen plaatsen. Het klinkt best heftig. Is dat een heftige operatie? In je schedel boren om daar een magneet te plaatsen? Aan twee kanten van één kant van je hoofd? Ik heb er nu aan twee kanten, maar ik ben begonnen met één. Dus aan beide kanten van je hoofd is er in je schedel geboord. En vervolgens is daar in je schedel is er een magneetje geplaatst. Ja, mijn schedel voor de magneet hebben ze een beetje afgeslepen. En om de elektronen te kunnen plaatsen, hebben ze wel een gangetje moeten boren, omdat ze anders er niet bij komen. En dan word je wakker. Ja. Na de operatie. En hoe lang na die operatie kan je dan vervolgens die cochleair implantaat daadwerkelijk functioneel op je hoofd hebben? Dat die het doet, zeg maar? Het is bedoeld voor je leven lang. Dus het is eigenlijk bedoeld dat je nu geen operatie meer moet. Tenzij natuurlijk heel uitzonderlijk een elektroon kapot gaat of de magneet schade oploopt. En van helemaal niets kunnen horen dat je moeder en je vader zeg maar moesten schreeuwen naar nu. En nu kan je. Kijk, ik weet niet op hoeveel volume jouw koptelefoon nu staat, bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet hoe je dat kan zien. Oh, staat er een cijfertje daar naast dat knopje? Bij mij staat hij op 50. Dus dat is best hard. En ik ben officieel niet doof. Ons staat er geen cijfertje. Oh, oké, bij mij staat hij dat wel. Maar je hoort mij dus heel erg goed. Dus je kan gewoon normaal functioneren op dit moment met die cochleair implantaat. Ja, ik heb wel hulpmiddelen. Die heb ik alleen laatste schooljaar niet zoveel gebruikt. En ik doe het ook nog wel op lipbeeld. Dus je moet wel mij echt aankijken. En dan kan ik enigszins, als ik het niet kan verstaan, kan ik het nog van lipbeeld aflezen. Mooi dat je het zegt, lipbeeld. Wij zeggen, alle horende mensen zeggen volgens mij liplezen. Maar het is lipbeeld dus. Wat is het verschil, lipbeeld of liplezen? Volgens mij is er niet echt een verschil. Oh, het is gewoon hoe het is meer dan alleen je lippen. Het is de hele mimiek die ze meenemen. De hele non-verbale communicatie ook daarbij. Ja. Nou zegt Jantien Vroegop, zij is audioloog bij het Erasmus MC in Rotterdam. Zij organiseert een groot congres over cochleair implantaten, CI. Ook wel geheten, in Rotterdam ook, waar ook de fototentoonstelling bij het Centraal Station dus is. En ze vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van CI's. Het ontwikkelt zeker, zowel het implantaat als de buitenkant. De meeste ontwikkeling zit wel in het gedeelte aan de buitenkant. Een steeds betere connectie naar andere apparaten. Bijvoorbeeld naar telefoons, televisies, iPads. Dat geluiden daarvan direct op de CI kunnen. En ook steeds beter dat je steeds toch iets beter kunt verstaan als er heel veel rumoer is. En dat CI goed eigenlijk luistert in wat voor soort omgeving je bent. En de instellingen daarop aanpast om eigenlijk in alle situaties en zo optimaal mogelijk geluid te geven. Kan je dat dus ook bij jou met je telefoon, dat die rechtstreeks op je CI staat aangesloten? Bij mij is het iets lastiger, omdat er 2 jaar verschil tussen zit. Dus de ene CI kan dat wel en de andere CI kan dat niet. Je hebt een oude versie? Ja, een iets oudere versie. Omdat die ene natuurlijk 4 jaar oud is en de andere 2 jaar oud. Maar ik hoop dat dat straks wel kan, alle twee. Daarom gebruik ik het ook niet zoveel, maar gebruik ik een extra apparaatje erbij, zodat ik het wel via dat apparaatje dan gelijk op mijn CI's kan horen. Kunt u aangeven hoe het is als je kind dus slecht kan horen? Wat voor extra zorg dat geeft voor een ouder? Of is dat misschien niet zo? Wij hadden de pech en het geluk voor Sanne. Het zit hier bij ons, zit het in de familie. Hmm. Dus Sanne is opgegroeid in een omgeving waar ze al meer met slechthorende mensen met hoortoestellen te maken had. Dus toen zij begon op de 4e met hoortoestellen, was het voor haar niet heel erg vreemd. Want papa deed 's ochtends ook zijn hoortoestellen in. Ah. En ze zag het bij opa ook. Dus voor haar was die overgang makkelijker, denk ik, dan als je de enige in het gezin bent. Sanne, misschien een moeilijke vraag. Voor een man die weinig hoorproblemen in de omgeving heeft. Wat kunnen wij horenden anders of beter doen als we met mensen omgaan zoals jij die niet zo goed kunnen horen? Vooral duidelijk articuleren, zodat het makkelijker is om de persoon te verstaan. Je iets rustiger praten, het hoeft niet heel langzaam te zijn, maar het moet ook niet heel snel zijn. Mm-hmm. Mensen gaan ook wel eens heel langzaam praten of extra hard praten, dat helpt niet. Nee, duidelijk articuleren. Ja, duidelijk articuleren. Dankjewel, Sanne. Succes. Moet je morgen werken? Ja. Nou, veel succes bij je kappersalon. En die tentoonstelling in Rotterdam trouwens is te zien tot 13 juni. Tot straks in Rotterdam. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Hij is de voorman van de rockband De Staat, Torre Florim. Met zijn band heeft hij 7 albums uitgebracht en De Staat staat wereldwijd op grote podia. Volgende week staan ze elke dag op het Best Kept Secret Festival. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Atze de Vrieze in gesprek met zanger van De Staat, Torre Florim. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Hallo,

Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Let op, je hebt alleen vandaag nog om je definitieve berekening aan te vragen. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom terug bij Avondressie op Radio 1. Het wordt de drukst bezochte wedstrijd uit het vrouwenvoetbal in Nederland. De finale van de Women's Champions League in het PSV-stadion in Eindhoven. Jacques Belak, oudcoach van ADO Vrouwen, blikt vooruit. En Enzo won in 2022 Heel Holland Bakt. Hij bakt alles vegan. En daar heeft hij nu ook een kookboek bij gemaakt. En natuurlijk vogelkoning Arjan Dwarshuis, zoals iedere vrijdag. Maar eerst een doorbraak in de endometrioseonderzoek. Radio tot 4 uur. Want ik citeer een kop boven een artikel van The Guardian deze week. Toen las ik het. Australische onderzoekers bereiken doorbraak in endometriose. Maar dan in het Engels natuurlijk. Endometriose is een aandoening die 1 op de 10 vrouwen treft. En ook mannen kunnen erdoor getroffen worden. Het is een chronische ziekte waarbij weefsel in het lichaam voorkomt dat er niet hoort. Het weefsel is hormoongevoelig en komt voornamelijk voor in de buik en het kleine bekken. Maar kan ook op andere plekken in het lichaam voorkomen. En nu is er dus wellicht, zeg ik er nu voorzichtiger bij, een doorbraak waarbij onderzoekers erin zijn geslaagd om dat endometriose weefsel buiten het lichaam te kweken. Waardoor daar bijvoorbeeld medicijnen op kunnen worden getest. Contact nu met gynaecoloog in het UMCG, Ellen Klinkert. Je kent veel vrouwen met endometriose. Je stelt diagnoses. We hebben elkaar eerder gesproken op de tv, in de talkshow. Dit bericht, ik las het ook naar aanleiding van ons gesprek natuurlijk. En ik dacht van, oh, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Of het daadwerkelijk zo hoopvol is als het lijkt op papier. Ja, nou, dat hopen we allemaal, denk ik. Het is nog een beetje lastig om te zeggen, omdat het wetenschappelijke artikel waar ze de resultaten in zullen opschrijven, neem ik aan, nog niet op internet te vinden is. Dus dat zal nog niet af zijn, denk ik. Mm-hmm. Dus dat moeten we zeker nog even afwachten voordat we de vlag uit kunnen steken. Maar op papier is het in ieder geval heel veelbelovend, denk ik. Want het probleem bij endometriose is dat het een behoorlijk verborgen ziekte is Niet alleen maatschappelijk gezien. Heel veel mensen kennen het ziektebeeld niet. En veel vrouwen die lijden in stilte aan deze ziekte. Maar ook op wetenschappelijk gebied en voor dokters. Want ja, de ziekte zit in je buikholte, grotendeels. En dat zie je dus niet aan de buitenkant. Dus het is ook heel lastig als je onderzoek doet om te kijken wat het effect van bijvoorbeeld medicijnen op het weefsel is wat endometriose inhoudt. Dus als je weefsel buiten de buikholte kunt kweken en daar medicijnen op kunt testen, ja, dan kun je veel makkelijker kijken wat het effect van die medicijnen is. Hoeveel dus als dat inderdaad nu gelukt is, is dat heel goed nieuws. 1 op de 10 vrouwen, zei ik net. Van hoeveel vrouwen is het bekend dat ze endometriose hebben, Ellen? Nou, dat, de schatting is dat het inderdaad 1 op de 10 vrouwen is. Er zijn veel vrouwen die wel klachten hebben, maar nog niet de diagnose. Dat duurt vaak 1 jaar of 7 voordat vrouwen uiteindelijk de diagnose krijgen. En vaak komt het aan het licht als ze bijvoorbeeld proberen zwanger te worden en dat lukt niet. Dus er zijn waarschijnlijk nog een heleboel vrouwen die zonder diagnose rondlopen. De schatting is dat het wereldwijd ongeveer 190 miljoen vrouwen zijn. Dus dat zijn enorme aantallen. En wat is het beeld wat erbij hoort? Ik weet dat het heel dus veel pijn is. Dus als we die is. Vrouwen kunnen helpen in de toekomst? Ja, ja nou ja, precies. Nee, kijk, het beeld wat ik nog weet van ons gesprek is dat het is heel veel onduidelijkheid en heel veel pijn. Ik vat het even zo samen. Hoe zou jij het omschrijven? Ja. Ja, er is gewoon nog heel veel onbekend over deze ziekte. En dat heeft er denk ik ook wel mee te maken dat het een vrouwenziekte is. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met suikerziekte, dat is een ziekte die veel minder vaak voorkomt dan endometriose. Maar daar weten we veel meer van. Er is ook veel meer onderzoek naar gedaan. Dus er is een enorme achterstand bij endometriose qua wetenschappelijk onderzoek. Dus we weten nog weinig over hoe endometriose ontstaat. En we hebben eigenlijk ook nog geen goede medicijnen om het te behandelen. Dus ja, als dit inderdaad gaat werken, dan kan het zijn dat het opeens in een stroomversnelling komt. En dat we wel een goed medicijn kunnen ontwikkelen voor de klachten die vrouwen hebben. Het komt toch ook bij een enkele man voor, endometriose? Ja, dat is zeldzaam. Maar heel af en toe wordt het ook bij mannen gevonden en soms ook bij pasgeboren baby's. Dus dat soort bevindingen kunnen helpen om beter te snappen van ja, hoe ontstaat dit? Want er werd heel lang gedacht dat endometriose ontstond door de menstruatie. Maar er komen steeds meer aanwijzingen dat dat niet een complete verklaring is in ieder geval. Ja. En dat soort dingen kunnen weer verder helpen om het beter te begrijpen. En het feit dat het vaak tot 7 jaar duurt voordat er een diagnose wordt gesteld. Heeft dat te maken met de plek van de ziekte of met de aard van de ziekte of met de opleiding van de artsen? Waar heeft het mee te maken? Ja, het is een combinatie van factoren. De grootste vertraging zit inderdaad aan de medische kant. Dus we weten dat vrouwen vaak doorbikkelen met hun klachten. Maar als ze aan de bel trekken bij een arts, wordt vaak niet aan endometriose gedacht. Dus daar is denk ik de meeste winst te behalen. In eerste instantie bij de huisartsen, maar ook bij de medisch specialisten. Het heeft ermee te maken in de ene plaats dat er heel veel verschillende klachten bij endometriose kunnen passen. Dus het is niet altijd meer gerelateerd aan de menstruatie. Het is heel vaak chronisch en dan denken mensen niet zo snel aan een ziekte die zoals endometriose. En aan de andere kant is het moeilijk vast te stellen, bijvoorbeeld met een echo of een MRI-scan. Bij de meeste vrouwen moet je uiteindelijk toch een kijkoperatie doen om te bepalen of het inderdaad endometriose is. En ja, dat doe je natuurlijk niet als eerste onderzoek bij iemand, als iemand met klachten komt. Want wat zie je dan als je die mevrouw openmaakt? Nou, het kan heel erg wisselen, want er is niet een heel goed verband tussen hoeveel afwijkingen je ziet en hoeveel klachten iemand heeft. Dus ook van een paar kleine plekjes kun je ongelooflijk veel pijn hebben. Maar bij sommige vrouwen zijn de baarmoeder en de eierstokken soms haast niet meer herkenbaar. En dan als ik dat zie, denk ik, mens, wat moet jij geleden hebben zonder dat je daar eigenlijk het begrip en de erkenning voor hebt gehad de afgelopen jaren. Wat kan je doen? Wat kan je doen om de pijn te verzachten? Is het op een of andere manier geneesbaar of totaal niet? Nou, te genezen is het eigenlijk niet. Het is een chronische ziekte. En die met name bij vrouwen dus in de vruchtbare levensfase voorkomt. Dus de meeste vrouwen krijgen gelukkig minder klachten als ze in de overgang komen. Mm-hmm. En ja, je hebt eigenlijk twee belangrijke poten van de behandeling. Je kan het met medicijnen behandelen. En dan kun je dat met pijnstillers doen of met hormonen. Of je kan het net een operatie verwijderen. Nou ja, dat was bijvoorbeeld bij Roos gedaan, die in de uitzending toen op televisie was. Ja, dat zijn hele uitgebreide operaties, waarbij je soms zelfs een stuk darm moet verwijderen bij jonge vrouwen om alle endometriose weg te halen. Dus ja, dat heeft een behoorlijke impact. Nou, de aanleiding voor ons gesprek nu is natuurlijk die doorbraak, zo lijkt het, in Australië. Dus waar dat slijm, dat weefsel buiten het lichaam om kan worden gekweekt en medicijn erop kan worden getest. Kom je vaak van dit soort hoopvolle berichten tegen rond deze ziekte? Nou, er zijn wel gelukkig weer nieuwe ontwikkelingen. Er wordt veel gekeken naar een test om endometriose makkelijker aan te kunnen tonen. En dat zou natuurlijk ook fantastische doorbraak zijn. Want als je geen kijkoperatie meer hoeft te doen, maar bijvoorbeeld een soort test zou kunnen doen zoals bij COVID. Dat je door een stokje door je neus te halen weet of je een groot risico loopt om endometriose te hebben of niet. Dat zou enorm helpen. En ja, er zijn ook wel ontwikkelingen van nieuwe medicijnen. Kijk, het liefst zou je natuurlijk een medicijn hebben wat endometriose kan genezen. Dat hebben we nu nog niet. Wat weinig bijwerkingen heeft en wat je door kan gebruiken als je zwanger wil worden. Want nu gebruiken de meeste vrouwen hormonen, maar dat is ook anticonceptie. Dus als je zwanger wil worden, dan moet je ermee stoppen. En zodra je ermee stopt, dan komt die pijn in alle hevigheid weer terug. Dus dan lukt het vrouwen niet om spontaan zwanger te worden, omdat ze te veel pijn hebben en zijn ze vaak aangewezen op vruchtbaarheidsbehandelingen. Laten we hopen dat dat onderzoek in Australië ons daadwerkelijk verder helpt. Dankjewel, gynaecoloog Ellen Klinkert. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. I hear you fly no more. Is it true what they say? It's love you're dying for. We used to fly everywhere. What are you hiding for? Don't worry, 'cause over the mountains there's a place by the sea. Sometimes for you and me, they tell you it's over, but I don't agree. It's still is sometimes to be free. Oh, sometimes for you and me, well alone, my old friend, I hear you cry. Yellow Pearl, ooit deelnemers aan de voorronde van het Nationale Songfestival. Redden het toen niet. Reunion ging toen, maar het blijft een lekker nummer. Het is You and Me. Nieuws via de NOS. Heineken heeft in heel Nederland reclameposters weggehaald omdat er modellen op staan die te jong lijken. Dat doet de bierbrouwer naar aanleiding van een kritische post op LinkedIn door gezondheidsdeskundige Martijn Blanke. Ja, wat zag je precies, Martijn, als ik dat zo zeggen mag? Ja, mag zeker. Goedemiddag. Nee, wat ik zag was een poster met twee personen op die aanblik jonger lijken dan 18. Ik denk van, wat is hier gaande? Ligt het nou aan mij? Of zijn ze echt zo jong? Dus ik heb die foto eventjes in mijn gezin rond laten gaan en wat mensen om mij heen, tieners. En nou, iedereen bevestigde uit mijn vermoeden. Ja, die zien er wel erg jong uit. In ieder geval geen 18. En dat is eigenlijk niet zoals het hoort. Omdat je natuurlijk geen reclame mag maken voor en door jongeren die nog niet de leeftijd hebben om alcohol te kopen en te drinken. Ja, dus daar heb ik dan maar eventjes aan de bel getrokken. Want ik vond het eigenlijk niet kunnen. Ja, ik zit te kijken naar die foto. Er zijn 1, 2, 3, 4, nou, 3 mensen zichtbaar eigenlijk. Het glas bier is heel erg op de voorgrond met een hand. En daarachter zie je dus heel vaag, want het is een groot diafragma. Zie je de figuren op de achtergrond niet echt scherp in beeld. Maar jij zag daar gewoon een te jong gezicht. Met name van, ik denk dat het jong is met een groen jasje. Ja, het zit een beetje dat krullenbolletje inderdaad, hè, die krultjes. En ook de manier waarop ze zich kleden. En lijkt 16. Dat geeft toch een wat... Ja, precies. Een heel jong imago straalt daarvan af. En ongetwijfeld dat ze ouder zijn. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe het overkomt op het publiek natuurlijk. Hè? Ja, waarom stoorde het je? Omdat het te jong was en dus niet bij bier past. Nou ja, dat ten eerste. Kijk, jongeren onder de 18 geen alcohol. Dat is gewoon de boodschap. En als je dan wel promotie ziet waarin je jongeren ziet die ogenschijnlijk jonger zijn dan 18, ja, dan straalt dat toch een hele andere boodschap uit. Dan wil je, dan probeer je je bier toch te verkopen aan een iets te jong publiek in mijn beleving. Want ja, goed, de mensen die je portretteert, dat zijn natuurlijk dan de gebruikers van je product, neem ik aan en toe. Je zet geen kinderen op de foto en terwijl het voor volwassenen bedoeld is. Je zet je doelgroep van je product op de foto. En als dat ogenschijnlijk 18-minners zijn, dan lijkt me dat niet de bedoeling. Ja, want modellen voor alcohol mogen niet onder de 25 zijn. Dat is de bedoeling, toch? Ja, dat klopt. Ja, dus... nee, zeker. Ze moeten echt onmiskenbaar ouder zijn. Dus ze moeten gewoon echt... er mag geen twijfel over bestaan. Dus dit was bewust, denk je, van Heineken? Ja, weet je, die marketeers van Heineken, dat zijn geen domme jongens. Hè? Ik bedoel, daar lopen hele goede marketeers rond. Dus ik schat ze wel hoger in dan dat het een oepsje is. Ik zat ook te denken eigenlijk. Dit is wel misschien wat ze precies willen. Ophefreclame. Want we praten erover, radio. Ik zie allemaal berichten op. In België zelfs is het overgenomen. En al die posters worden overal... Het is extra reclame voor Heineken dit. Ja, eigenlijk, ja, daar heb je ook alweer een punt. Ja, ik had er misschien niks over moeten zeggen. Maar ja, dan hadden we de posters weer gehad. Dus ja, het is even kiezen uit twee kwaden, zou ik maar zeggen. En ik vind de boodschap belangrijker, namelijk dat dit product is ook gemaakt voor jongeren. Hè. Ik bedoel, ze hebben het biertje ook nog eens een keer de bitterheid van het bier afgehaald, zodat het lekker zacht is. Ga nou niet meer reclame ervoor maken, Martijn. Nee, dat maak ik geen... Straks ga je nog zeggen dat je het lekker vindt. Nee, helemaal niet. Ik vind het gewoon, eigenlijk gewoon, moet je geen producten maken die voor beginnende drinkers aantrekkelijk zijn. Want daarmee probeer je gewoon de drinker zo jong mogelijk op te leiden om bier te gaan drinken. Dat is niet echt de bedoeling, lijkt mij gewoon. Dankjewel. Gezondheidsdeskundige Martijn Blanken. Ja, het wordt met ruim 34.000 toeschouwers de meest bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland. De Champions League finale morgen tussen Barcelona en Wolfsburg. Dat zijn de twee finalisten in Eindhoven. Na de EK-winst en de WK-finale van de Oranjeleeuwen winnen, is dit opnieuw een mijlpaal, zou je kunnen zeggen, in de ontwikkeling van het voetbal bij de vrouwen. Nou, ik ga erover praten met Sjaak Polak. De afgelopen 4 jaar coach van het vrouwenteam, succesvol, van ADO Den Haag. Welkom in de uitzending, Sjaak. Sta je al helemaal aan voor die finale of gaat het een beetje aan je voorbij? Nee, absoluut niet. In ieder geval een hele goede middag. Hi. Nee, dat gaat zeker niet voorbij. Dit zijn natuurlijk voor het vrouwenvoetbal fantastische wedstrijden. Ja, en een Champions League finale die in Nederland wordt gespeeld. Ja, dat is een mooi adviesje. Ik denk dat, dat iedereen die in Nederland speelt, die daar naartoe kan, dat zal gaan beamen. Want het zijn natuurlijk twee topploegen die tegen elkaar gaan strijden voor die prijs. Dus ja, ja, het is waanzinnig. Nog voordat ik naar die ploegen ga, Sjaak, want die wil ik ook, ik wil alles weten over Wolfsburg en ook alles weten over wat die finale eruit gaat zien in Barcelona. Wat betekent het feit dat je een volle finale hebt, uitverkocht, commercieel, alle kanten is het positief voor het vrouwenvoetbal? Als je kijkt naar hoe het hoe jij begon misschien 4-5 jaar geleden bij ADO. Ja. Nou ja, dat is wel een verschil. In het begin zaten daar niemand. Nou, dan zit je dus uiteindelijk ja, in een leeg stadion te spelen. En uiteindelijk ja, zit ADO wel gemiddeld op een 3000 mensen. Mm-hmm. Dus dat is al een winstpunt. Maar dit is natuurlijk krankzinnig. Dit is waanzinnig dat het hele stadion is uitverkocht. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook twee ja, weergaloze ploegen. Ja, de beste van Europa op dit moment. Ja, en die trekken zo de aandacht. Ja, en Barcelona heeft al een grote naam. En Wolfsburg, ja, waar er ook wat Nederlanders spelen natuurlijk. Die hebben een aardige reeks gemaakt. Dus ja, en ik moet zeggen... Ja, dit gaat wel een clash worden, hoor. Ja, hè? Jill Roort, Lynn Willems en Dominique Jansen bij Wolfsburg. Dat is echt wel een ik vind wat zo gek vindt, Sjaak, of zo opvallend vindt bij vrouwenvoetbal. Dat een team als Wolfsburg zo naar voren is gekomen. En niet een Bayern München of een Real Madrid. Of ja, de City, noem ze allemaal maar op. Wolfsburg. Hoe dan, Sjaak? Ja. Nou ja, het is in ieder geval zo dat Wolfsburg behoorlijk geïnvesteerd heeft. Want je noemt nu wel de drie Nederlandse speelsters op. Maar een Alexandra Pop, die topscorer is van het Duitse nationale team. Dan heb je Rebecca Blomqvist, die voor Zweden uitkomt. Ja. Mille Frooms, die ook nog Duitse keepster is. Joe Brandt, uit mijn hoofd. Even een paar namen. Ja, dat zijn geen misselijke speelsters. Je zal ze maar in je elftal hebben. Ja, en uiteindelijk hebben ze daar best wel wat investeringen gedaan. Ja, en dat werpt gewoon zijn vruchten af. Die staan gewoon in een finale. Mm. Maar ja, als je dat tegenover zet tegen een Barcelona... die al jarenlang aan de top meedoen... ja, die makkelijk scoren... die geweldige speelsters in hun selectie hebben... alleen... die zijn wel 27, 28 gemiddeld jaar oud. Maar daar lopen ook geen kleine speelsers in. Met name een Oshahala van Nigeria, 28 jaar, international. Scoort aan de lopende band. Een Claudia Pina Medina, als ik het goed uitspreek. Ja. Die voor Spanje uitkomt. Een Hansen, die voor Noorwegen uitkomt. Lucy Brons, die uiteindelijk bij Serena Wiegman heeft gespeeld... bij het Engelse nationale team, ja, die daarheen is gegaan. Ja, weet je, en Parades, ja, dat is een centrale verdediger. Ja, die eet je gewoon op. Ja, en daar staat gewoon een hele ervaren elftal... die gewoon uiteindelijk gebrand is om deze finale te winnen. Alleen, ja, het is aan Wolfsburg om dat tegen te gaan. Die moeten de onderlinge afstanden heel compact houden. Ja. Want ook Barcelona-vrouwen die tikken aardig een balletje rond. Wat denk je? Wie staat er morgen met die cup en de grote oren, Sjaak? Ja, weet je, ik, Tommy Stroot, die uiteindelijk bij Twente heeft getraind. De trainer van Wolfsburg. Ja, en er zijn toch Nederlandse speelsters die daar spelen. Hoop ik ook wel een klein beetje dat we Nederlands succes hebben. Maar ja, Barcelona, ongelooflijk, ja. Dat is echt een waanzinnig elftal. Dat is, dat zit nou eenmaal in het Barcelona-DNA, het tiki-taki. Alleen, ja, Wolfsburg zal erop en erover moeten. Want mooi, als je ze laat voetballen, ja, dan wordt het een heel groot positiespel. En dan spelen ze je gewoon helemaal naar huis. Ga jij nog wat doen bij de vrouwen ergens, bij een team? Nee, op dit moment niet, Umberto. Ik heb straks om 5 uur gaan we verzamelen. Dan hebben we een afsluiting met elkaar. En dan worden afscheid genomen van speelsters en stafleden. En mijn zaakwaarnemer die is druk bezig om te kijken ja, wat bij me past. En ik heb wel wat dingen gehad. Maar ja, het is niet wat bij me past. Om maar even een voorbeeld te noemen, Indonesië. Ja, dat komt nog te vroeg. Ja, ik, ja. Ik wil binnen Europa, maar zeker binnen Nederland wil ik nog aan het werk gaan. Maar ja, goed, het is een, zoals het zo mooi heet, een jungle. Je moet de kansen krijgen. Ja, en als de kans daar is, dan zal ik die 100% ja, grijpen. Alleen nu zijn ze druk bezig. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal op mijn pad gaat komen. Veel succes, man. En doe ze de groeten daar bij je speelsters. Sjaak Polak, trainer van ADO Den Haag geweest, jarenlang. En ook succesvol. En de finale van de Women's Champions League in Eindhoven begint morgen om 4 uur. En is te volgen hier op NPO Radio 1. Perfect time and location, maar ik ben hier al even. Heb jou al gelezen? Perfect time and location, maar ik ben hier al even. Heb jou al gelezen? Sexy. In my selectie, tocho, schatje, je bent ju, go-go. Baby, do you fool? Do, cause I don't know. Maar ik weet wel, dat ik mijn ding wil. Als het gaat om die koe, net lukto. Vacation niet, als ik ben met mijn baby vacation. En ze is bang, ijs, low, geen Asian. Niet meer dan mijn island, dit temptation. Ah, is dat wijn van mijn zoom? Ah, wijn van mijn zoom? Yeah, yeah, yeah, hey. Hoe je bent. Straks, hoe hij is, Enzo Perez Labourdette. De winnaar van Heel Holland Bakt 2022. Hij maakte in het seizoen alles veganistisch. En nu is er een kookboek met vegan bakrecepten. Maar is dat wel lekker eigenlijk? Gewoon een vooroordeel, gooi ik erop. Gewoon uit. En Arjan Dwarshuis, vorige week heeft hij nog wat positieve volgverhalen laten liggen. Laat hij straks horen, maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ewout de Jong. kabinet wil het concurrentiebeding, wat veel werknemers in hun contract hebben staan, beperken. De bepaling kan volgens minister Van Gennep nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen te beperken. Maar vaak is een concurrentiebeding niet nodig en hindert het de doorstroming op de arbeidsmarkt. De zogenoemde Marokko-deal over het terugsturen van asielzoekers die overlast geven heeft nog weinig effect, zegt de onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. De autoriteiten in Marokko blijken maar beperkt mee te werken met onder meer het afgeven van reisdocumenten. Nederland kan niet via Zwitserland tanks leveren aan Oekraïne. Volgens de Zwitserse wet mag het traditioneel neutrale land geen wapens leveren aan landen in oorlog. De Zwitserse regering wilde dat via een speciale wet omzeilen, maar het parlement stak daar een stokje voor. En door heel Nederland haalt Heineken reclameposters weg omdat de modellen er te jong uitzien. Op sociale media was erover geklaagd. Modellen in alcoholreclame moeten ouder zijn dan 25 jaar. Dat zijn deze modellen ook, maar omdat ze er niet zo uitzien haalt de brouwer de reclameposters toch weg. De ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriezen, waar rijdt het niet lekker door? Nou, met name ten zuiden van Utrecht, als ik het heel globaal mag zeggen. 350 kilometer file in het land. En dan zijn er ook nog een aantal ongelukken gebeurd die zorgen voor de extra vertraging. Half uur vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 18 kilometer file. Op de A59 een ongeluk vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Er is daar één rijstrook dicht. Bij dat ongeluk is ook een vrachtwagen betrokken. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder 11 kilometer file met een half uur vertraging. Het ging ook mis op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Maar alle rijstroken zijn weer vrij bij Nut. Vanaf knooppunt Kunderberg nog wel 5 kilometer file met een half uur vertraging. En een ongeluk op de N36 vanuit Ommen naar Almelo. Dat is bij de aansluiting met de N34. Daar staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Ik was natuurlijk net heel flauw, hè, dat ik zei, ja, vegan, en is dat wel lekker? Want ja, dat is zo makkelijk. Kijk, het komende gesprek wordt gewoon een lekker gesprek, want de winnaar van Heel Holland Bakt is hier, van 2022, Enzo Perez Labourdette. Hij won vorig jaar het populaire programma door alleen maar vegan taarten, cakes en koeken te bakken. Enzo heeft laten zien dat hij over techniek beschikt, enorm inspirerend is en echt over grenzen heen is gegaan als het gaat om nieuwe technieken. Week in, week uit heeft je laten zien dat je heel goed vegan kunt bakken. Ja, wij denken dat hij daarmee heel veel nieuwe bakkers zal inspireren. Jij oude veganman. Ja, vegan. je bent gewoon een vegan-ambassadeur geworden vegan en zo. Ja, we hebben het gewoon een nieuwe naam gegeven zelfs. Voordat we het over de koeken en de taart dat boek heb je bij je natuurlijk. Yes. Want eigenlijk ben je een multitalent. Aan de ene kant ben je bakker. Thanks. En aan de andere kant ben je gewoon een illustrator. Ja. Jij maakt je gewoon je eigen tekeningen. Je hebt gewoon een kunstwerk ook. Doe gewoon alles zelf, joh. Alles doe je zelf. Ja. En wat ik zie is een groene voorkant met een taart aan de voorkant. Die taart lijkt een beetje op een muts. Oh ja, op zich. Ja. Nu het zegt. Ja, nu ga ik forever een muts zien. maar neem het even. Vertel even Enzo. Ik bedoel, het idee van het boek Heel Holland Bakt Vegan. Ja, nou, je hebt natuurlijk bij Heel Holland Bakt hoort een bakboek als je hebt gewonnen. En dat is natuurlijk een heel langlopende serie, maar die van mij... Is dat zo? Weet ik niet. Krijgen alle winnaars een boek? Ja. Ja. Of weet je dat niet zeker? Ik denk alle winnaars tot ik. Oh. Nou, het is een serie die al heel lang loopt natuurlijk. Dus op den duur heb je heel veel bakboeken die op elkaar lijken. Ook qua vormgeving en zo. En bij mij was het een beetje anders, want het was dan een vegan boek. Dus die hadden ze nog niet. En ik dacht, ik wil ook het omslag helemaal in mijn stilo hebben. Want normaal gesproken zijn het allemaal foto's en zo. Ja. Maar ik dacht, ik ga er even... Omdat ook heel veel mensen kennen mij van voor Heel Holland Bakt als kinderboekschrijver en illustrator. Dus ik wou wel dat, als zij dat gewend waren, dat ze dezelfde stijl gewoon kregen. Ja. En heeft het bakken door die winst, heeft dat inderdaad een groot deel van je werk overgenomen nu? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het is gewoon... ik hou heel erg van eten. Dus, en ik schreef al boeken, dus nu schrijf ik ook kookboeken. Dus het is nu een beetje 50-50. Ik doe illustratiewerk en dan vaak in de ochtenden. En dan in de middagen ben ik recepten aan het testen en aan het schrijven. Dus ik ben nu ook met een volgend kookboek bezig, wat met de kerstdagen gaat uitkomen. Ik heb ook een kookboek geschreven voor het 100-jarige bestaan van Blue Band. Dat komt ook in de herfst uit. 100-jarig bestaan van Blue Band, margarine? Ja, 100 years. Oh mijn god. Wat voor recepten heb je hier meegenomen? Wat gaan we zien? Zijn het vooral recepten. Dus deels recepten die mensen in Heel Holland Bakt hebben gezien, maar dan iets toegankelijk gemaakt voor de thuisbakker. Want bij Heel Holland Bakt gebruiken we hele dure ingrediënten, maken we gigantische hoeveelheden, veel technieken. Oh. En dit is gewoon meer zaterdagmiddag bakken. Weet je, als je niet huilend om 7 uur 's avonds... Dit is, jij kan het ook Humberto bakken. Precies, zeg maar. Jij kan het ook Humberto bakken. Precies. Maar er zitten ook dingen in die ik nog ken uit mijn jeugd, bijvoorbeeld. En waar ik op probeer te letten is dat het... Natuurlijk is het een boek voor mensen die veganistisch eten. Mm-hmm. Maar het is ook vooral gericht op mensen die nog nooit iets vegans hebben gegeten of hebben gebakken. Dus het is een introductie, ook als je gewoon een hobbybakker bent, aan totaal nieuwe technieken die heel leuk zijn om toe te passen bij zowel het vegan bakken als het niet vegan bakken. Maar het is ook breder populair geworden. Ik kan me herinneren, ik heb een paar jaar geleden sprak ik Nigella Lawson. Mm-hmm. En toen sprak ik met haar over de opkomst toen. Dat was een jaar of vijf, zes geleden, denk ik. Over de opkomst toen van vegan bakken. Toen zei ze, oh nee, verschrikkelijk. Ik wil alleen maar taarten met echte suiker. Ik wil echte slagroom. Maar moet je luisteren wat ze nu zegt? People often have this, they have an inaccurate idea that vegan means, oh, worthy rather than delicious. But this is so gorgeous and it means that, you know, more people can enjoy it. So I love that. Ja, nu vindt ze het fantastisch. Ze vindt het precies. Nou, dat is ook een grap binnen die vegan wereld. Is de grap soms wel eens van, oh, ik was ergens gaan eten en smaakte naar vegan in 1994, zeg maar. Dus dat er een enorme groei en sprong is geweest. En ik zeg zelf altijd, ja, kijk, je hoeft niet Italiaans te zijn om van Italiaans eten te houden. Dus je hoeft ook niet per se vegan te zijn om af en toe van vegan eten te houden. Het is gewoon een keuken op zich. Wat maakt het... Want je hebt iets meegenomen hier, zie ik. Ja, want ik ben dus bezig met het volgende boek. Ja. Dus dit is, het volgende boek wordt erg geïnspireerd op al mijn oma's. Dus het wordt ook vegan, maar dat wordt echt veel meer... Heb je meer dan twee oma's? Ja, ik heb, ik zeg mijn oma's. Ik heb mijn twee oma's en mijn... Okay. Ik heb ook al mijn overgroot oma's gekend. Oké. Ja, mijn ouders waren vroeg ouder. En ik kom uit een hele gemengde familie. Dus mijn Britse oma, haar moeder was in India opgegroeid als servant. En aan de Franse kant van mijn familie had ik natuurlijk mijn Franse oma. Maar haar moeder komt weer uit Algerije. Dus die had in Algerije ook een bakkerij. Dus dat zijn heel veel invloeden. India, Algerije, Engeland, Nederland. Ja. Jeetje. Frankrijk. Spanje zit er ook in. En wat je eigenlijk merkt is, kijk, dit boek is heel erg... Bij Heel Lang Bak krijg je opdrachten van tevoren. En die moest ik dan als enige deelnemer vegan zien uit te voeren. Dus het kon ook een slagroomtaart zijn. Of gewoon dingen die echt nightmares waren om uit te voeren. Maar dit nieuwe boek waar ik mee bezig ben en wat dus later uitkomt... Dat is juist heel erg geïnspireerd op veel van die keukens die wat ouder zijn. En vaak dus al heel veel... dingen die we nu vegan noemen, recepten hebben. Dus wat je heel erg ziet in het Mediterraanse gebied... is dat er heel vaak gewoon oliën werden gebruikt in plaats van boter. Agar-agar wordt in de Aziatische keuken bijvoorbeeld al heel lang gebruikt... in plaats van gelatine. Dus we denken dat veganisme iets heel erg nieuws is. En natuurlijk is gewoon heel oud kiezen voor zo'n lifestyle is iets vrij nieuws. Vooral als het te maken heeft met de klimaatverandering en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar er zijn superveel inheemse keukens die eigenlijk al... Hele gekke vraag. Wat doe je in plaats van eieren? Je kunt dus eigenlijk... Het hangt van het recept af. Kijk, als je koekjes maakt, kun je eigenlijk een ei en een koek... kan je bijna met alles vervangen. Je kunt er 50 gram meer melk in doen, maar je kunt ook voor appelmoes kiezen. Mag melk wel? Ja, havermelk. Oh, ja, ik zeg melk, maar ja, okay, ja, mag niet meer tegenwoordig. Ja, nee. Havermelk. Drink zeggen. Haverdrink. Haver, oké. Anders wordt de melkvee-industrie wordt boos op me. Maar... Oké, dus dan doe je havermelk en geen eieren en iets meer havermelk. Ja, en dan... precies. En dan als je echt een cake gaat bakken, is het... iets ingewikkelder zou je kunnen zeggen. Maar als het iets hartigs is, kun je kikkererwtenmeel gebruiken. Dat wordt al heel lang in de Indiaanse en Noord-Afrikaanse keuken gedaan. Je kan toch ook een merengue maken van de juice van kikkererwten? Ja, van aquafaba, van sap. Ja. Kikkererwten zijn dus super hoog in proteïne. Houd je op met die hoge wiskundige vegan... ik weet niet wat je zegt, man. Van wat kan je merengue maken? Ja, van het... Als je zeg maar kikkererwten koopt die in vocht zitten... Ja. Dat vocht van die kikkererwten dat is helemaal vol met proteïnes die uit de kikkererwten komen. En het is dus eigenlijk chemisch bijna hetzelfde als een eiwit. Dus je kunt dat ook net zo goed opkloppen. Oh. En vooral merengue gaat zo bizar veel suiker in... dat je het niet eens gaat proeven of het nou van een ei of van een kikkererwten komt, zeg maar. Maar je hebt dus van het nieuwe boek, geïnspireerd op je oma's... uit Frankrijk, Spanje, India, precies. Algerije. Heb je dit meegenomen? Maar ja, wat is dit dat? Is een, in het Frans noemen we een pain d'épices. Lijkt erg op een Nederlands ontbijtkoek. Het is eigenlijk betekent specerijenbrood. En het is dus heel erg beïnvloed door alle ingrediënten... die tijdens het kolonialisme werden gewonnen of ingekocht vanuit Cologne. Dus er zit melasse in, ingemaakte gember zit erin, heel veel specerijen. En wij mogen het proeven, bloesem. Toch? Wij mogen het proeven, jullie mogen je proeven. Dus luister, ja. We gaan straks even naar Bruce Springsteen luisteren. Dan gaan wij ondertussen proeven. En na die plaats ga ik vertellen of ik het lekker vind of niet. Enzo Perez Labouret. Het boek Heerland Bakt Vegan ligt vanaf nu in de boekwinkel. Dus kom hier met die taart. Yeah, gaan wij naar Bruce Springsteen luisteren. Over de microfoon aan het kraaien, Umberto. Okay. Tot 4 uur. Umberto Tan. Get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't stop. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Bruce Springsteen. En ik heb geproefd hoor. We hebben allebei geproefd. Heerlijk. Arjan. Het is wat ik heel erg mooi vind. Het is zo lekker. Klef. Nee, hoe zeg je dat in het Nederlands goed? Vochtig, dus niet droog. Juicy. Juicy. Hoe zeggen we dat weer? Smeuig. Smeuig. Het is kapot smeuig. Maar nu gaan we naar. Smeuige vogelverhalen. De smeuige verhalen van deze man. Nou, zeg het maar. Welke dag is het? Vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan dwarshuis. Ja, want je hebt nog wat positieve verhalen liggen die we hebben laten liggen vorige week. Ja, er kwam er een helemaal transfer bij Feyenoord of weet ik veel, verschrikkelijke voetbaldeal. Arne Slot tussen, die verlengde bij Feyenoord. Nog maar 4 minuten over. Ja, dan, hallo, je moet kiezen tussen Lepelaar of Slot. Dan ga je natuurlijk voor de Lepelaar. Dus ik heb nu een week extra gehad om dit verhaal zo juicy, smeuig mogelijk te vertellen. Maar waar waren we even? Succesverhalen uit de Nederlandse natuur. Want ja, natuur staat onder grote druk. Ik vertelde hiervoor over de effecten van de intensieve landbouw op onze natuur. Vandaag trouwens zag ik nog een rapport waaruit blijkt dat wij de allerlaatste plek komen als het gaat om waterkwaliteit van ons oppervlakte. De allerlaatste plek in Europa. In Europa, ja. Maar sommige dingen gaan goed. Dus ik heb even een paar individuele soorten eruit gelicht. En ik was gebleven bij de lepelaar. Ja. Lepelaar, je kent hem wel met de pollepelvormige snavel. En je weet hoe je ziet ze dan van links naar rechts met zo'n kop door het water gaan met die snavelpunt. Mm-hmm. Zo half geopend. En dan voelen ze een visje. Dus ze hebben een soort zenuwen, hele hypergevoelige zenuwen in een snavelpunt. Orgaantjes van herpes. En als ze dan zo'n visje er tegen voelen komen, stekelbaarsje of zo, dan slaat die snavel binnen een fractie van een seconde dicht. En dan is dat ze het lepelaar kort samengevat. Maar het ging heel lang heel slecht met de lepelaar. In de jaren 70 hadden we nog maar 200 paardjes in Nederland. En dat was ook meteen ongeveer de enige populatie nog in Noordwest-Europa. En toen, dat kwam door verdroging. Dus ook weer voor de intensieve landbouw. Dat kwam door jacht. Dat kwam door gebruik van DDT, landbouwgif. En toen, wat gebeurde er? In de jaren 80, begin jaren 90, kwamen een aantal hele droge jaren in Nederland. Hele droge zomers. En die lepelaars, die broeden in kolonieverband. Op eilandjes vaak, in het Naardenmeer bijvoorbeeld, het Zwanenwater. En hun grootste vijand is de vos. Mm. En doordat het dus heel droog werd en dat waterpeil zakte, konden die vossen naar die kolonies toe lopen. Ah. En die maakten binnen no time korte metten met de kuikens en de eieren. Dus natuurbeschermers in Nederland dachten, dit is het einde van onze meest iconische watervogel. Lepelaar gaat uitsterven. Maar paradoxaal genoeg heeft die vos zeer waarschijnlijk, plus ook wel moerasherstelwerkzaamheden en andere natuurbeschermingsmaatregelen, heeft die vos uiteindelijk het tij doen keren voor die lepelaar. Want die lepelaars, die moesten dus ergens anders naartoe. Weet je, hun eieren en jongen werden opgegeten. Dus wat ze gingen doen, ze gingen de Waddeneilanden koloniseren. En ze gingen de delta koloniseren, maar nog vernuftiger. Noem je het vernuftig? En een fantastisch soort aanpassing die ze, wat ze deden. Ze gingen gewoon tussen de blauwe reigers in de bomen broeden. Waar de vos niet bij kan komen. Oh, terwijl ze dat vroeger nooit deden. Ja, dus voor iedereen die luistert, ik raad je zeker aan om een keer bij de Haarlemmerlieden langs bij het tankstation daar. Dan kan je echt op 5 meter die lepelaars met een kuiken zien broeden. Maar dat gingen ze doen. En dus je kreeg allemaal soort nieuwe brompopulatietjes van lepelaars. En dan hoor je weer van dit soort bedelende jongens op 80 plekken in Nederland. We hebben weer duizenden paardjes lepelaars. Nog steeds maar de helft van de hele Noordwest-Europese populatie. Jeetje. En er zijn allerlei gevaren die ze op hun trekroute tegenkomen. Dus bijvoorbeeld door de bosbessen en de aardbeien die wij hier kopen in de supermarkt. Verdrogen de belangrijke pleisterplaatsen zoals de Cote Roñana in Zuid-Spanje. Dus dat het nu goed gaat, wil nog niet zeggen dat het altijd goed zal blijven gaan. Nee, maar jouw verhaal doet me denken aan de Survivor of the Fittest. Letterlijk, want hij zo vernuftig is geweest en zei om een boom in te klimmen, terwijl ze dat voor niet deden. Het is een hele... als je kijkt naar heel vroeger, dan waren het ook al vogels ook in kolonische broeden. Okay. In bomen, Maar ik dacht nog een fascinerende vogel. Ja. Dat eerst de blauwborst, ga ik daar wat over vertellen. Maar toen dacht ik, laten we echt een hele vette vogel nemen. Namelijk de raaf. De meest intelligente vogel op aarde. En misschien wel een van de meest intelligente dieren op aarde. 7 stappen vooruitdenkend. Ongeveer hetzelfde denkvermogen als een 4-5-jarige peuter of kleuter. Je hebt ook die filmpjes toch op internet. Dat is echt met zo'n tandstoker in een dat tube. Is de New Caledonian Crow. Dat is de intelligentste kraaiachtige. Die gebruikt dus ook tools. Dus gereedschap om bij een prooi te komen. Maar onze raaf, nu nu zie je ze weer best wel veel in Nederland. Maar ja, die hebben we ook eerst eigenhandig uitgeroeid. Dus raven werden geschoten omdat ze werden gezien als concurrenten van jagers. Ze werden vervolgd omdat er allemaal bijgeloof was. En in 1928 werd het laatste ravenpaardje dat verdween in Nederland. Dus toen in de jaren 60, omdat ze inzagen dat het een hele belangrijke de raven een hele belangrijke rol spelen in het ecosysteem. Omdat ze, ja, ze zijn de vuilnismannen van de natuur. Hè. Ze ruimen de kadavers op. Zijn ze geherintroduceerd. Maar dat ging moeizaam. Er is echt aan de weg moeten timmeren op de Veluwe. Uiteindelijk pas in 1976, dus een jaar na de eerste introductie, kwamen ze tot broeden. En toen duurde het nog langer, nog langer, nog langer. Tot op een gegeven moment in de jaren 80, 90 ook in Oostvaardersplassen ontstond. Met veel loslopend wild, veel kadavers. Dat was ook weer een impuls. Het aantal edelherten nam toe op de Veluwe. Want ze eten ook vlees, ze eten gewoon alles. Ja, ze zijn aaseter. Ja. En nu gaat het weer goed met de raaf. Op de Veluwe zie je ze vrijwel zeker. Ik heb laatst van de winter een groep van 180 raven gezien in Nederland. Dat was fantastisch. En nu is het heel interessant, want wat hebben we ook weer in Nederland? Wolven. Ja. En ze hebben in Yellowstone hebben ze ontdekt dat wolven en raven een speciale band hebben. Dus raven die kunnen wel meer dan 50 verschillende geluiden maken. En daarmee kunnen ze dus ook wolven bijvoorbeeld leiden naar een verzwakt hert om te killen. En je hebt zelfs bepaalde raven, individuele raven, die individuele band hebben met een wolvenwelpje tot aan het volwassen worden. Dus de enige aaseters die ook mee mogen eten met die wolven, terwijl die wolven eten, zijn raven. En nu hebben wij dus beide soorten weer in Nederland. Dus onderzoekers hebben raven van zenders voorzien. Vorig jaar of het jaar ervoor. En zijn nu aan het kijken van, gebeurt dit ook in Nederland? Hebben wij diezelfde interactie hier? Werken die raven en die wolven samen? En het interessante is ook, dus als je kijkt naar een wolvenroedel en een ravenfamilie, dan heb je diezelfde soort hiërarchische sociale structuur, waarbij je dominante raven hebt, net zoals dat dominant paar wolven hebt, een man en een vrouw die dan een roedel leiden. Heb je ook bij raven dus jonge beesten die uiteindelijk uit de groep worden gekikt en die moeten ergens anders een hel zoeken. En ze gaan dus ook samenwerkingsverbanden aan. En als dan ze worden belazerd en de dominante raaf die haalt het voedsel voor zichzelf, dan werken ze nooit meer samen. Ze onthouden het. Je wordt gewoon verbannen uit het ravennest. Ja, maar dat, zodra ik meer weet over de resultaten die van het onderzoek. Echt, maar één ding nog voor de argeloze ravenkraaienkijker. Hoe herken je ze uit elkaar? Een raaf is bijna twee keer zo groot, of anderhalf keer zo groot als een raaf. Een lange waaiervormige, wichtvormige staart, een diepere, zwaardere snavel en dit zware, hele aparte, krakende geluid. Het is echt een totaal andere vogel. Eén vandaag, Susanne Bosman. Afrotros, de omroep voor ons. Literatuur kan ons laten zien hoe recht werkt. Dat zegt de kersverse hoogleraar aan Universiteit Leiden, Frans Willem Korsten. Hij is onze gast. Het N-woord, de geschiedenis van een beladen begrip, opgetekend door taalkundige Ewout Sanders. Hij komt, samen met Kathleen Ferrier, als taalschat het 40 jaar oude debuutalbum van Hans de Boy. Met een vrouw zoals jij aan mijn zaak. In Lang leven de Nederlandse taal ontvangen we schrijver Alex Bogers. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. vdgarde.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders?